رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کی بات کرنے کے بعد عام اہل ایمان سے خطاب ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، یعنی اپنی اصلاح کی فکر کرو اور اس کے بعد سب سے پہلے اپنے بال بچوں کی اصلاح کی فکر کرو، ایسا نہ ہو کہ خود کو اور گھر والوں کو فراموش کر کے بھول کر کہ یہ تو اپنے ہی ہیں، ان کے معاملے میں تم ناجائز قسم کی نرمی برتو، ان کی محبت تم پر ایسی غالب آ جائے کہ تم ان کے اس حق کو بھول جاؤ اور بالآخر وہ جہنم کا ایندھن بن جائے، تو یہ خود پر بھی اور ان پر بھی زیادتی ہوگی. عموماً ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں اس لیے جنت میں ہمارا جانا تو لازم ہے، لیکن یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، ایمان لا کر بھی ابھی تم خطرے میں ہو، ابھی اصلاح کی بہت کچھ گنجائش ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کے بارے میں بھی کس قدر حساس ہے ان کی اصلاح کے معاملے میں، کہ ان کی ایک چھوٹی سی بات کو بھی برسر عام تذکرہ کر دیا، قرآن پاک میں ذکر فرما دیا. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ وحی خفی کے ذریعے بس معاملہ اندر ہی اندر سلجھا دیا جاتا، آخر کیا ضرورت پیش آئی کہ اس معاملے کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا. اس میں بھی ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور وہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات کے معاملے میں نرمی سے کام نہیں لیتے تو عام اہل ایمان کے گھر والوں کے معاملے میں کیا حال ہوگا، ہم کیا چیز ہیں. اگر ازواج مطہرات کی اصلاح کی جا رہی ہے تو کیا ہمیں اپنے خاندانوں کی اصلاح کی ضرورت نہیں؟ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے؟ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو فلاں نیک باپ کی اولاد ہیں، بخشے ہوئے ہیں، ہمارے باپ نے ہمارے لیے سب کچھ کر لیا تھا. یعنی عموماً نیک ماں باپ کی اولاد میں شیطان یہ خیال ڈال دیتا ہے چونکہ ہمارے ماں باپ بہت نیک ہیں اس لیے آٹومیٹیکلی ہم بھی نیک ہی ہیں، نیکوں کے بچے نیک ہی ہیں. جیسے ماں باپ سے اور بہت کچھ شیئر کرتے ہیں نا، ان کی پراپرٹی، ان کا مال، ان کا نام، ان کی اور بہت سی چیزیں. یہ دنیا کی حد تک تو ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں کسی کے ماں باپ کا نیک ہونا اس کے کام نہ آئے گا. تو اے اہل ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو آگ سے بچا لو، خود بچاؤ، اس کی کوشش کرو. اور صرف اپنی اصلاح بھی کافی نہیں، بچوں کی اصلاح بھی ضروری ہے، بیوی کی بھی اصلاح ضروری ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص تم میں سے ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو کیا حکم دیا، اسے نماز کے لیے کہو. ہم نے سے ہر ماں سوچے کہ کیا 7 سال کی عمر سے ہم اپنے بچوں کی نماز کی فکر کر رہے ہیں؟ 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو، چیک رکھو پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. پھر اسی طرح اگر لڑکی ہے تو اس کی شرم و حیا کی حفاظت کرو، بچپن سے ہی با حیا لباس پہناؤ اس کو. بچے اگر غلط کاموں کی طرف جاتے ہیں اور ماں باپ غفلت برتتے ہیں جان بوجھ کر، تو ماں باپ کی بھی پوچھ ہوگی. جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر شادی کی عمر کو اولاد پہنچ جائے اور ماں باپ شادی نہ کریں اور پھر بچے سے کوئی غلط کام ہو تو ماں باپ بھی گنہگار ہیں، یعنی اگر وہ اس میں ڈھیل دے رہے ہیں یا اس معاملے میں غفلت برت رہے ہیں. اور صرف یہ نماز ہی کی حد تک معاملہ نہیں، روزے وغیرہ اور دیگر جو دینی فرائض ہیں ان سب میں ایک مومن کو کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر یہاں آگ کی صفت بتائی گئی کہ آگ کیسی ہے، وقودہ الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وہ آگ انسان اور پتھر کھاتی ہے تب وہ جلتی. چونکہ پتھروں کے بت بنائے جاتے تھے اور شرک کی وجہ سے لوگ زیادہ تر آگ میں جائیں گے، اس لیے خصوصاً پتھروں کا ذکر ہے انسانوں کے ساتھ. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس آگ پر فرشتے مسلط ہیں. فرشتوں کا ہونا کس بات کی دلالت ہے؟ کہ جو اس آگ میں جائے اس کو وہ باہر نہیں نکلنے دیتے. اور فرشتے بھی کیسے؟ غلاظ، غلیظ، سنگ دل، بڑے سخت دل ہیں. شداد، شدید سے، مضبوط، زوراور، طاقتور. یعنی جہنم پر جو فرشتے مسلط ہیں وہ اتنے زوراور ہیں، اتنے سنگ دل ہیں کہ کسی پر رحم نہیں کھاتے، اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی ان سے بھاگ کے نہیں نکل سکتا. اور اتنے بیوٹیفل ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی جو بھی وہ ان کو حکم دیتا ہے، اور وہ وہی کچھ کرتے ہیں جو حکم دیے جاتے ہیں. یعنی اللہ نے جو کچھ فرما دیا وہ کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، اسی طرح کام کرتے چلے جاتے ہیں، خواہ ان کے آگے کوئی روئے چیخے چلائے جو مرضی کرے. دیکھیں نا، جیسے جان لینے آتے ہیں تو لے کے چلے جاتے ہیں نا، سب چیخ پکار کر رہے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کی جان اس حال وجہ سے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، لیکن فرشتے آتے اور لے جاتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ بچے چھوٹے ہیں یا کوئی دودھ پیتا ہے تو اس کی ماں نہ لو، یا کوئی ابھی بڑا مصروف ہے. نہیں، جس کی لینی ہے اللہ نے حکم دیا، گئے اور کام کر کے آ گئے. جب دنیا میں یہ مثال عبرت ناک ہم دیکھتے ہیں تو آخرت میں کیا ہوگا؟ وہاں بھی وہ کچھ ترس نہ کھائیں گے. جس طرح کی سزا جس کو دینے کا حکم ملے گا اسی طرح اس کو پکڑ لیں گے. پھر فرمایا یا ایھا الذین کفروا، اے لوگوں جنہوں نے انکار کیا ہے، یعنی یہ حکم نہیں مانتے ہو، دین کے معاملے میں اپنے گھر والوں سے بہت نرمی برتتے ہو، تو یاد رکھو قیامت کے دن تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا. کیونکہ جو انسان کام نہیں کرتا وہ ہمیشہ بہانے لاتا ہے نا. فرمایا لا تعتذر اليوم، اس معاملے میں کوئی بہانہ کارآمد نہیں، کسی بہانے کا کچھ فائدہ نہیں، کوئی معذرت قبول نہیں. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ جو کیا ہے اس کو بھگتو. انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم بدلہ دیے جا رہے ہو جو کچھ تم کرتے تھے، تم اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہو. اور پھر یاد رکھیے اس معاملے میں عورت سے بھی پوچھو گی، یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے حدیث یا حکم. حدیث میں آتا والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا ومسئولۃ عنہا، عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. جب انسان ایسا حکم سنتا ہے تو واقعی کانپ اٹھتا ہے کہ اچھا پوچھ ہوگی. اور آپ دیکھیے تمہید پیچھے ازواج نبی کی پوچھ ہو گئی، اس سے بڑی مثال کیا ہوگی؟ اگر ان کی پوچھ ہو گئی، ان کی گرفت ہو گئی، تو کیا تمہاری پوچھنا ہوگی؟ تو جب انسان اس شدت کے ساتھ اس حکم کو لیتا ہے تو پھر اپنے قصور یاد آنے لگتے ہیں، اپنی کوتاہیاں سامنے آنے لگتی ہیں. تو انسان کو پھر بتایا گیا کہ اب کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کر لو، اس کی طرف پلٹ آؤ. کیسی توبہ؟ توبتن نصوحا، خالص توبہ. نصوحا کا لفظ نصحن سے ہے، خالص سچی، یعنی ایسی سچی توبہ جس کے بعد گناہ کا کوئی ارادہ نہ ہو. پکا وعدہ کر لیں انسان میں آئندہ نہیں یہ کروں گا. ایسی توبہ کی کچھ شرائط. نمبر ایک، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اسے چھوڑ دے. نمبر دو، اس پر ندامت کا اظہار کرے، شرمندہ ہو. نمبر تین، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے. نمبر چار، اگر حقوق العباد میں حق تلفی کی ہے تو وہ حق لوٹائے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لے. گویا محض زبان سے توبہ توبہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا جب تک انسان توبہ کی شرائط پوری نہ کرے. اور فور موسٹ چیز کیا ہے؟ شرمندگی، ندامت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الندم توبہ، شرمندگی ہی توبہ ہے. جو شرمندہ ہو جائے اپنے ماضی کے کسی فعل پر، گویا اس نے توبہ کر لی. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی رجوع کرے اور پھر اس فعل کو نہ دہرائے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بعید نہیں، امید ہے کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا. عسى یعنی جب تم توبہ کرو گے تو پھر تمہیں امید دلائی جاتی ہے کہ وہ توبہ قبول کر لے گا. اچھا، یہ عسى کا لفظ کیوں ہے؟ یقینی بات کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جنت کی گارنٹی تو کسی کے پاس بھی نہیں. کیونکہ اس آیت میں صرف یہ نہیں کہا نا کہ تمہاری خطائیں تم سے دور کر دے گا، بلکہ ساتھ ہی یہ وعدہ بھی ہے وَيُدْخِلَكُمْ، گناہوں کے باوجود جب معافی ہو گئی تو داخل کر دے گا تم کو جنات، ان باغوں میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. تو جنت میں داخلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ کہ کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچا سکتا. صحابہ نے عرض کیا کیا آپ کا عمل بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، مجھے بھی جب تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ڈھانپ نہ لے اس وقت تک میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. تو اس لیے یہاں پر اسا کا لفظ آیا، پھر امید ہے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں جنت کے باغوں میں داخل کر دے گا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا، یعنی ان سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے گا، عزت بخشے گا. نورہم یسعى بین ایدیہم و بی ایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. اس کی وضاحت سورت الحدید میں ہو چکی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میدان محشر سے جنت کا راستہ بہت اندھیرا ہے، اسی راستے میں پل صراط بھی آتا ہے. اہل ایمان اپنے اس نور کی وجہ سے پل پار کر رہے ہوں گے، منافق بھی ساتھ چل پڑیں گے، لیکن ان کا اپنا نور تو ہوگا نہیں، یا تھوڑا بہت ہوگا جو جلدی بجھ جائے گا. انہیں جب دیکھیں گے اہل ایمان تو پریشان ہوں گے کہ کہیں ہمارا نور بھی نہ چلا جائے. تو اس وقت پھر یہ دعا کریں گے، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارا نور ہم پہ تمام کر دے، مکمل کر دے. واغفر لنا، اور ہم کو بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. اللہ قیامت کے دن کی رسوائی سے اہل ایمان کو بچا لے گا، ان کو ان کا نور دے دے گا. اچھا یہ لو جنت کا ٹکٹ، اور یہ ہے تمہارا نور، اس نور کی روشنی میں سیدھے چلے جاؤ جنت کی طرف. جب سورت الحدید میں نور کی بات ہوئی تھی، کسی نے کہا تھا کہ وہ تو سورج سوا نیزے پہ ہوگا، پھر اندھیرا کیوں ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ اس وقت کی بات یہاں نہیں ہو رہی، یہ ہو رہی ہے بات حساب کتاب کے بعد کی، جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے. جب جنت میں داخلے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اس وقت اللہ تعالیٰ پھر اہل ایمان کو رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان پہ تمام کرے گا. اور وہ دعائیں بھی مانگ رہے ہوں گے کہ یا اللہ یہ نور تمام کر دے، منزل تک پہنچا دے، واغفر لنا اور ہم کو بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں. یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کیجئے کفار و منافقین سے. اچھا کفار سے جہاد کیجئے، یہ تو بات سمجھ میں آتی، منافقین سے کس طرح جہاد کیجئے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے کبھی کوئی جنگ نہیں کی تھی، تو منافقین سے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت فرم رویہ اختیار کرنا ہے، سخت احتساب کرنا ہے. اگر وہ تمہیں دین پر چلنے سے روکیں تو ان کی بات نہیں ماننی، ان کے سامنے مداہنت نہیں اختیار کرنی. کیونکہ ہر مسلمان معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن لوگوں کو اسلام پر ہی چلنے سے روکتے بھی ہیں. ایک طرف کہتے ہیں ہم بڑے سچے مسلمان ہیں، دوسری طرف لوگوں کو کہتے ہیں یہ تم کہاں سے ملانی ہو گئے، یہ کیا تم کر رہے ہیں، چھوڑو یہ سب کچھ. تو جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسے لفظ کہاں بول سکتا ہے، کیسے بول سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کا مذاق اڑائے؟ تو ایسے لوگوں کے سامنے جو زبان سے تو ایمان کے دعوے کرتے اور عمل سے اس کو جھٹلاتے ہو، ان کے سامنے نرم نہیں پڑنا، کرنا وہی ہے جو اللہ کا حکم ہو، اسی کو جہاد کہتے ہیں. دیکھیے ایک ہے کافروں سے جہاد، وہ آسان ہوتا ہے، ان سے جہاد جو بظاہر مسلمان ہیں اور پھر اسلام پہ نہ چلتے نہ چلنے دینا چاہتے ہیں، ان سے معاملہ کرنا زیادہ مشکل اور کٹھن ہے، ہے یا نہیں؟ ان سے معاملہ کرتے وقت جہاد میں ان کی گردنیں نہیں اڑانی، ان سے تعلق نہیں کاٹنے، لیکن اصول پہ قائم رہنا ہے. کیونکہ آگے فرمایا وغلظ علیہم، ان پہ سختی کیجیے، ان کا ترنے والا نہیں بنیے، سختی کی ضرورت. سختی سے مراد بدتمیزی نہیں ہے، سے مراد استقامت ہے اور ان کی بات نہ ماننا ہے. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اور ان کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. صرف ایمان کے زبانی دعوے سے جنت نہیں ملتی جب تک کچھ کر کے نہ دکھاؤ. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اب اس بات کو اللہ تعالیٰ مثال سے سمجھا رہے ہیں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح، بیان کی اللہ نے ایک مثال ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، کس کی؟ امراۃ نوح، نوح علیہ السلام کی بیوی کی. ومراۃ لوط، اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی. ابھی صورت میں بیویوں کا ذکر بہت ہے، خواتین کا ذکر بہت ہے. اور مثل کا کیا مطلب ہے؟ کسی کی ایسی حالت بیان کرنا جس میں دوسرے کے لیے کوئی سبق ہو. تو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی ایسی بات بیان کیجئے جس سے کافر لوگوں کو سبق حاصل ہو. کیا؟ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. وہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کی بیویاں تھیں, ان کی زوجیت میں تھیں, پیغمبروں کی بیویاں تھیں. لیکن ان دونوں کا قصور کیا تھا؟ فخانتاہما, انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تھی. خیانت سے مراد یہاں عصمت میں خیانت نہیں, کیونکہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں ہوئی. خیانت سے مراد اپنے شوہروں پر سچا ایمان نہ لانا ہے. پیچھے منافقین کی بات ہے نا. تو ان دو ازواج کے اندر بھی کیا تھی؟ ایک طرح کی منافقت تھی, کیونکہ امانت میں خیانت منافقت کی علامت ہوتا ہے نا. اور یہاں کس امانت میں خیانت مراد ہے؟ دین پر عمل کرنے کے معاملے میں جو پابندیاں عائد ہوتی تھی. ان دونوں کی ہمدردیاں اپنے شوہروں سے زیادہ اپنی قوموں کے ساتھ تھی, اپنی برادری اور خاندان کے ساتھ تھی جو دین پر نہ تھے. نوح علیہ السلام کی بیوی اپنے شوہر کے بارے میں کہتی کہ یہ مجنون ہے, دیوانہ ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کو گھر آنے والے مہمانوں کی اطلاع دیتی. اسی لیے جب فرشتے آئے تو قوم کو کیسے پتہ چلا کہ ان کے گھر فرشتے ہیں؟ کیونکہ فرشتے کوئی عام گزرگاہ یا سڑک سے تو ہو کر نہیں آئے تھے, وہ تو اچانک آئے تھے. کسی کو خبر نہیں تھی باہر کے اندر فرشتے ہیں. تو باہر والے جو چڑھ دوڑے تھے, کس نے بتایا تھا؟ بیوی نہیں بتایا تھا, کیونکہ گھر کا بیبی لنکا ڈھائے. تو پیچھے راز بتانے کی بات ہے نا, تو راز فاش کرنا خیانت ہے. اسی خیانت کا ذکر ہے یہاں پر. تو بنیادی طور پر ان دونوں عورتوں کا قصور کیا تھا؟ یہ اپنے شوہروں کی چغلیاں کھاتی تھی, شوہر کی غیر موجودگی میں ان کو برا بھلا کہتی تھی. یہ بھی ایک بہت بری عادت ہوتی. آپ کا سو اختلاف ہو گھر میں, ہر گھر میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے, ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے, لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. لیکن اس سے بدترین بات کیا ہے کہ انسان گھر سے نکلے اور لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے اپنے ہی شوہر یا بیوی کی برائیاں بیان کرنے لگے. بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا, وہ بر سر مجلس شروع ہو جاتے ہیں, میرا شوہر ایسا ہے اور میری بیوی ایسی. یہ انتہائی ناپسندیدہ اور بد اخلاقی پر محمول بات ہے. کچھ بھی ہو لیکن دونوں ایک دوسرے کے رازدان ہیں, دونوں ایک دوسرے کے پردہ دار ہیں, ایک دوسرے کے عیب چھپانے والے ہیں. اس سے بہت زیادہ خرابیاں ہوتی ہیں. اور خصوصاً بچیوں کو میں یہ تلقین کروں گی, شادی کے بعد شروع میں جب ایک دوسرے کے لیے دونوں نئے ہوتے ہیں, بہت سی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے, بہت سی باتیں پسند نہیں بھی ہو سکتی. ان کو آپس میں ہی سلجھانا چاہیے, نہ کہ گھر سے نکال کے دوستوں کو بتانا شروع کر دے انسان, اور دوستوں سے آگے پھر عام لوگوں کو, رشتہ داروں کو, ماں باپ کو, ہر جگہ ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا. اس سے اپنی ہی عزت جاتی ہے اور لوگوں کی نگاہ میں بھی ایسی عورت بہت بدنام ہوتی ہے. تو اس کا کیا کہنا, یہ تو اپنے شوہر کی وفادار نہیں, ہماری کہاں سے ہوگی؟ اگر کاؤنسلنگ کرنی ہی ہو, مشورہ کرنا ہی ہو, تو کسی انتہائی رازدار اور سمجھدار اور مخلص امانت دار شخص سے جو آپ کی بات پھر برسر مجلس میں اچھالے اور تعلقات کو مزید خراب نہ کرے. فخانتاہما, ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی. فلم یغنیا انہما من اللہ شیئا, تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کو کچھ بھی کام نہ آ سکے. یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے, مقرب ترین بندوں میں سے تھے, لیکن اپنی بیویوں کو عذاب سے نہ بچا سکے. وقیل ادخل النار مع الداخلین, اور دونوں سے کہہ دیا گیا کیا؟ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی داخل ہو جاؤ. اس سے ایک اور حقیقت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ مرنے کے فوراً بعد ہی جنت یا جہنم کا مزہ آنے لگتا ہے انسان کو. یعنی موت کے وقت ہی ان کو ان کا انجام بتا دیا گیا, ان کا ٹھکانہ دکھا دیا گیا. تو کافروں کے لیے یہ مثال بطور خاص یہاں بیان کی گئی ہے, اور اس میں انڈائریکٹلی ازواج مطہرات کو بھی پھر تلقین کی جا رہی ہے, سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی طرح کی خیانت نہیں کرنی, تمہارا مقام بہت نازک ہے. دیکھو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام اپنی بیویوں کو نہیں بچا سکے, حالانکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے. اور ازواج مطہرات کے بعد ہم سب کے لیے سبق, والدین ہو یا شوہر ہو, کتنے بھی نیک اور مقرب ہوں, ہمارے کام نہیں آ سکتے جب تک ہم خود اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ, اور بیان کی اللہ نے مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی. ایمان والوں کے لیے نمونہ ہے کس میں؟ ایک اور خاتون میں جو فرعون کی بیوی تھی. ان کا نام کیا تھا؟ آسیہ. اپنے وقت کے بادشاہ کی بیوی تھی. فرعون بہت ظالم بادشاہ تھا لیکن اپنی بیوی کو ایمان سے نہیں روک سکا. فرعون ایک کافر اور ظالم شخص تھا مگر اس کی بیوی حضرت آسیہ نیک ایماندار اور باعمل خاتون تھی. بیوی جب درست روش پر قائم رہی تو شوہر کی غلطی اس کو نقصان نہ دے سکی. شوہر کی غلطی نے اس کو کوئی نقصان نہیں دیا. شوہر جہنم میں داخل کیا گیا. قرآن پاک میں پڑھ چکے نا, النار یعرضون علیہا بکرۃ وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اور اس کے برعکس حضرت آسیہ جب ان پر انتہائی ظلم و ستم ہوا تو انہوں نے کیا دعا مانگی؟ اذ قالت, جب وہ کہنے لگی, کیا کہنے لگی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ, اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے, جنت میں مجھ کو گھر دے دے. ونجنی من فرعون, مجھے فرعون سے نجات دے. وہ عمل ہی اور اس کے عمل سے, مجھے دنیا کا بادشاہ نہیں چاہیے, مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو ایمان میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. ونجنی من القوم الظالمین, اور ساری ظالم قوم سے نجات دے. یعنی قوم فرعون کس پہ ظلم کر رہی تھی؟ ساری بنی اسرائیل پہ. اور پھر قوم فرعون میں سے بھی جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان پہ بھی ظلم کرتے تھے. بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کے ہاتھ اور پاؤں چاروں میں کیل ٹھکوائے تھے ان کو ایمان سے روکنے کے لیے, لیکن انہوں نے اس حال میں بھی اللہ سے دعا کی. کیا؟ کہ یا اللہ تو میرے لیے اپنے پاس صرف جنت نہیں مانگی, اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملی, مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے. ونجنی من القوم الظالمین, اور ان سارے ظالم لوگوں سے نجات دے دے. ومریم ابنت عمران, اور مریم جو عمران کی بیٹی تھی. التی احسنت فرجہا, جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. حضرت مریم جو تھی وہ ایک بہت ہی مخدوش قسم کے حالات میں پیدا ہوئی تھی. جس وقت بنی اسرائیل رومیوں کے غلام تھے. حضرت آسیہ کہاں پیدا ہوئی تھی؟ جب بنی اسرائیل فرعونیوں کے غلام تھے. اور حضرت مریم جب پیدا ہوئی؟ جب بنی اسرائیل رومیوں کے غلام تھے. ہر طرف بدعت اور شرک اور زوال کی ایک حد تھی, لیکن جب وہ پیدا ہوئی تو اپنی ذاتی توجہ محنت عبادت سے اللہ کے ہاں انہوں نے بھی ایک بہترین مقام حاصل کیا. کہتے ہیں کہ جس دور میں حضرت مریم پیدا ہوئی تھی اس میں بنی اسرائیل اخلاقی اور مذہبی اعتبار سے اس زوال کا شکار ہو گئے تھے کہ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس بنا پر حضرت مریم کو بھی متہم کر دیا. اور پھر جو انہوں نے حضرت عیسیٰ کا حال کیا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں, یعنی رومی بادشاہ کے ساتھ ساز باز کر کے انہوں نے ان کو صلیب چڑھوانے کی کوشش کی جو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دی. اتنے تاریخ دور میں حضرت مریم پیدا ہوئی, کوئی قابل ذکر سہارا نہ تھا, لیکن بچپن سے ہی وہ اللہ کی طرف راغب تھی, ہیکل میں عبادت کرتی. ان دونوں مثالوں میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق. ہم اسے اکثر خواتین اور بچیاں جو قرآن پڑھ لیتی ہیں جن کے گھروں میں یہ ماحول نہیں ہوتا پھر وہ بہت پریشان ہوتی ہیں. ہم کیا کریں, ہمارا ماحول ہی نہیں ہے دین پر عمل کرنے کا, ہم تو قائم نہیں رہ سکتے. ہے نا یہ بات, اب تو نہیں بولیں گے. ویسے بہت سے شکوے ہیں, بہت سے شکایات ہیں, بہت سے مسائل ہیں, لیکن جب مسئلے کا حل قرآن بتائے تو پھر ہمارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں. ہر ایک کو یہ پریشانی کسی نہ کسی درجے کی لاحق ہے. کسی کو گھر کے اندر ہے, کسی کو گھر کے باہر معاشرے کی ہے, کسی کو کہیں کی. کہ میرے گھر میں کوئی بھی نہیں میرے جیسا, میرا ساتھ دینے والا. حضرت مریم کا ساتھ دینے والا وہاں کون تھا اور حضرت آسیہ کا ساتھ دینے والا کون تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے مخالفتوں کے باوجود اپنے آپ کو ایمان پر قائم رکھا. ٹھیک ہے, بچپن میں آپ کی والدہ جو تھی, والد تو فوت ہو گئے تھے, حضرت مریم کی والدہ نیک خاتون تھی, انہی کی نیکی ان میں آئی. ماں کی تربیت کا اثر تھا, ان کے جذبے اور ان کا شوق کہ اللہ کی راہ میں وقف کروں. حضرت زکریا ان کے کفیل تھے, لیکن باقی معاشرے سے کوئی تعاون نہیں تھا. لیکن ان دونوں خواتین نے اپنا ماحول خود بنایا, چنانچہ اللہ نے ان کے مرتبے بلند کر دیے. تو آپ سب کو بھی اپنا ماحول خود بنانا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا سب کچھ پڑھ کے ہم ان پڑھوں کی طرح ہو جائیں, سب کچھ جان کے ہم وہ عمل کریں جو لا علم لوگ کر رہے ہیں, روشنی ملنے کے بعد پھر اندھیروں کا انتخاب کریں. اس سے بڑھ کر بدقسمت کون ہوگا جس کو اللہ روشنی دے دے اور وہ اندھیرے میں جا پناہ لے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا, اس کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا. اب ایک شخص جب اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. حضرت مریم جو بگڑی ہوئی قوم کے بیچ میں تھی, اللہ نے ان کو جہان کی عورتوں پہ فضیلت دی اس لیے کہ انہوں نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا, بچپن سے جوانی تک پوری طرح بے داغ رہی. یہ ان کا پہلا عمل تھا. تو ایک نوجوان لڑکی کے لیے جو بہت بڑی نیک کوالٹی اس کی ہو سکتی ہے وہ کیا, کہ وہ اپنی جوانی کو بے داغ رکھے, برے کام نہ کرے, زنا سے پرہیز کرے, حیا کو تھامے رکھے. اور پھر فنفخنا فیہ من روحنا, ہم نے اس کا صلہ اس کو یہ دیا کہ اپنی روح سے اس کو عطا کیا, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ان کے ہاں ہوئی. اور فرج کا لفظ اگرچہ شرمگاہ کے لیے آتا ہے لیکن اس سے مراد ہر وہ راستہ ہے جس سے برائی داخل ہو سکے. نگاہوں کی حفاظت بھی ہے, کانوں کی بھی ہے, زبان کی بھی ہے, سب کی حفاظت اس سے آ جاتی. یعنی انہوں نے اپنے اخلاق اور اعمال کی پوری طرح حفاظت کی. تو اللہ نے ان کو نیک بچہ عطا کیا. ایک عورت آئندہ نسل کو پروان چڑھاتی ہے نا, اگر وہ خود بد اخلاق ہوگی تو بچے بھی ویسے ہی ہوں گے, اگر وہ خود دین سے دور ہوگی تو بچے بھی دور ہوں گے. وہ صدقت بکلمات ربہا, اور اس نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی. یہ کون سے کلمات ہیں جن کی تصدیق کی؟ کہتے ہیں کہ کلمات سے مراد صحیفے ہیں, وہ کتب ہی اور کتابوں کی, یعنی معروف آسمانی کتابیں انجیل زبور تورات وغیرہ ہیں. اور ویسے بھی جبریل علیہ السلام نے آ کر جو کہا جیسے کہا, جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس بچے کی پیدائش سے پہلے, بعد, پرورش میں, سب چیزوں پر اسی طرح عمل کرتی رہی. صدقت کا مطلب ہے عمل سے تصدیق. اور ایک اور چیز بھی ڈائریکٹلی پتہ چل رہی ہے نا کہ کتاب سے تعلق تھا ان کا, لا علم نہیں تھی. تو جس کا تعلق کتاب سے باقی رہتا ہے پھر وہ اپنے دین ایمان کو محفوظ رکھتا ہے. وکانت من القانتین, اور وہ قانتین میں سے تھی. قانتین سے مراد ہر لمحہ اپنے رب کا دھیان رکھتی تھی, سخت سے سخت آزمائش میں بھی اللہ کے احکام مانتی تھی. اور ان کے خاندان میں کچھ اور لوگ بھی قانت تھے. اینڈ شی واز ون آف دیم. قانت من القانتین, یعنی برے لوگ تھے جہاں معاشرے میں, وہاں نیک لوگ تھے, ان کا شمار نیک لوگوں میں ہوتا تھا. حدیث میں آتا ہے مردوں میں کامل تو بہت ہوئے ہیں مگر عورتوں میں کامل صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور عمران کی بیٹی مریم اور خدیجہ بنت خویلد. اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو تمام خانوں پر فضیلت حاصل ہے. اچھا, ایک اور حدیث میں آتا ہے جنتی عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ, حضرت فاطمہ, حضرت مریم اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اور یہاں آخری صفت جو حضرت مریم کی بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وکانت من القانتین. اپنے آپ کو رکھیے یہاں, قانتین. ابھی میں نے بتایا اس کا مطلب پیچھے, ازواج مطہرات کی اچھی صفات کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے قانتات, یہ بھی قانتین میں سے تھی. قنوت دوام اطاعت اور خشوع, یعنی عبادت میں خشوع و خضوع بھی اور تسلسل بھی, یعنی کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ پوری صورت خواتین کے ذکر کے گرد گھومتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے میں اگر ایک عورت سدھر جائے تو سارا معاشرہ سدھر جاتا ہے, اور اگر ایک عورت بگڑ جائے سارا معاشرہ بگڑ جاتا ہے. عورت کمزور چیز نہیں ہے, وہ معاشرے کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. وہ درست ہے تو معاشرہ بھی درست. اگر وہ ایمان اور قنوت رکھتی ہے تو بہترین معاشرہ جنم دے گی, اگر اس کے اندر ایمان نہیں تو پھر کسی خیر کی توقع نہیں.